चलिए जी, आयतों के टॉपिक्स देखेंगे। आयत नंबर 17, कुफर की मौजूदगी में मस्जिदें आबाद नहीं होती। आयत 19, आयत 18, मस्जिदों को आबाद करने वालों से मतलूब रवैये। आयत 19, जाहिरी कामों को तुम दीनदारी समझते हो, अल्लाह नहीं समझता। आयत नंबर 20, नेकी की रूह ईमान, हिजरत और अल्लाह के रास्ते के जिहाद से झलकती है। आयत नंबर 21, ये लोग खुशखबरियां पा गए। आयत 22, अब इनको कोई वहां से निकालेगा नहीं। आयत नंबर 23, कुफर की मोहब्बत या ईमान की मोहब्बत, बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। आयत नंबर 23, खानदान की मोहब्बत बड़ी के अल्लाह की मोहब्बत। और आयत नंबर 24, मोहब्बतों का इम्तिहान, देखो पलड़ा किस तरफ झुकता है। बस जी।